Bacacılar yüksek yapar bacayı. Şimdiki kızlar kendi de bulur kocayı da karam. Altın dişli karam, sırma saçlı karam. Rakı içtim anam, dalgaya düştüm karam. Havuzun başına gelmesin eller, bugün efkarlıyım açmasın güller karam. Aman ne güzelsin karam, altın dişli karam, sırma saçlı karam. Ben sana yandım karam, sen kime yandın anam? Ayaklar altının turabıyım ben, pişmiş ciğerlerin kebabıyım ben karam. Altın dişli karam, sırma saçlı karam. Ne güzelsin karam, hoppa demeye geldim, peynir yemeye geldim. Kız seni görmeye geldim ben.